داره کم کم نفسم میگیره برگرد، داره عطر تست و خونه میره برگرد، تو که چشمات مهتاب و دیوانه میکرد، تا ستاره ها تو گم نکردی برگرد، عشق تو رویامو سوزنده برگرد، دیگه جونی به تنم نمونده برگرد، یادت بغزت هوامو ابری میکرد، تا صداد یادم نرفته دیگه برگرد. میونه این همه دلتنگی و دیوان، تپش قلب تو رو میشنوم انگار، میدونم فاصله ای نمونده دیگه، حس من هیچ وقت به من دروغ نمیگه. میونه این همه دلتنگی و دیوان، تپش قلب تو رو میشنوم انگار، میدونم فاصله ای نمونده دیگه، حس من هیچ وقت به من دروغ نمیگه. داره کم کم نفسم میگیره برگرد، داره عطر تست خونه میره برگرد، تو که چشمات مهتاب و دیوانه میکرد، تا ستاره ها تو گم نکردید برگرد. هنوزم از تویی که بارون میگیره، نگرانم نکنه دلت بگیره، پشت این پنجره ها چشم انتظارم، تا بیای و سر رو شونهات بذارم. داره کم کم نفسم داره عطرت میره برگرد، داره کم کم نفسم میگیره برگرد، داره عطر تست تو خونه میره برگرد، تو که چشمات مهتاب و دیوانه میکرد، تا ستاره ها تو گم نکردی برگرد. میونه این همه دلتنگی و دیوان، تپش قلب تو رو میشنوم انگار، میدونم فاصله ای نمونده دیگه، حس من هیچ وقت به من دروغ نمیگه. تپش قلب تو رو میشنوم انگار، میدونم فاصله ای نمونده دیگه، حس من هیچ وقت به من دروغ نمیگه. داره کم کم نفسم میگیره برگرد، داره عطر تست خونه میره برگرد، تو که چشمات مهتاب و دیوانه میکرد، تا ستاره ها تو گم نکردید برگرد.